neurologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 15. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Na Ukrainie premier złożył hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. Przekonywał, że zbrodnia wymaga wyjaśnienia. Polska liderem w NATO pod względem wydatków na obronność. Kilometrowe korki w Krakowie po rozpoczęciu remontu mostu Dębnickiego. Bez wyjaśnienia zbrodni wołyńskiej Rosja będzie wykorzystywać historię, by dzielić Polskę i Ukrainę. Premier Mateusz Morawiecki mówił o tym podczas wizyty w nieistniejącej już wsi Późniki w obwodzie tarnopolskim na Ukrainie. Odbyły się tam uroczystości upamiętniające 80. rocznicę rzezi wołyńskiej. Mieszkańcy wsi zostali zamordowani w 1945 roku przez UPA i Ukraińców. Szef rządu mówił, że zbrodnia wołyńska była ogromną tragedią. Stwierdził, że teraz Ukraińcy walczą także za Polskę. Musimy mieć świadomość, my Polacy i Ukraińcy także, że bez wyjaśnienia, bez spisania tej historii wołyńskiej do samego końca Rosja zawsze będzie wykorzystywać kartę wołyńską, aby wbić klin pomiędzy Polaków i Ukraińców. Nie możemy na to pozwolić, szczególnie w tym czasie, bo dziś ukraińscy żołnierze walczą o swoją wolność, o swoją niepodległość i swoje prawo do życia. Ale cała Ukraina walczy także za Polskę i walczy za Europę. Premier dodał, że konieczne jest odnalezienie wszystkich miejsc pochówku ofiar zbrodni wołyńskiej, by móc ekshumować ofiary i godnie je pochować. Polska wyda w tym roku najwięcej pieniędzy na zbrojenia spośród wszystkich krajów NATO. Wynika to z opublikowanego właśnie przez Sojusz prognoz. Raport przejrzał Wojciech Cegielski. Według prognoz NATO Polska wyda w tym roku na zbrojenia 3,9% PKB. Warszawa po raz pierwszy znalazła się na czele publikowanego co kilka miesięcy zestawienia. Wyprzedziła nawet Stany Zjednoczone, które od lat przewodziły krajom Sojuszu w wydatkach na zbrojenia w stosunku do wielkości krajowej gospodarki. W 2014 roku na szczycie NATO w Walii kraje członkowskie zobowiązały się wydawać co najmniej 2% PKB na zbrojenia. Decyzja była reakcją na wcześniejszą aneksję Krymu przez Rosję i na rosyjskie działania na wschodzie Ukrainy w Donbasie. Mimo że od podjęcia przez NATO takiej decyzji minęło już 9 lat, większość krajów członkowskich się z tego zobowiązania nie wywiązuje. W tym roku próg 2% PKB ma przekroczyć 11 krajów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W czołówce państw wydających najwięcej na obronność oprócz Polski i Stanów Zjednoczonych są także Grecja, Estonia, Litwa i Finlandia. Remont najbardziej ruchliwego mostu w Krakowie sprawił, że mieszkańcy utknęli w korkach. Rano rozpoczęły się prace na moście Dębnickim, najważniejszej przeprawie przez Wisłę. Codziennie przejeżdża nią ponad 60 tysięcy samochodów i autobusów. Teraz ruch odbywa się po jednym pasie w każdym kierunku. W związku z tym w centrum miasta tworzą się wielokilometrowe korki, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Ruchem kierują policjanci. Na bieżąco kontrolują, jak dużo osób chce przejść na drugą stronę, jak dużo kierowców chce przejechać. No właśnie po to, żeby ta płynność była możliwie duża, jeśli chodzi o przejazd przez most Dębnicki. Natomiast oczywiście niestety są korki, za co bardzo serdecznie przepraszamy, no ale no nie da się tego inaczej zorganizować. Remont mostu Dębnickiego potrwa do października. Wszystko wskazuje na to, że w sierpniu zbiegnie się z rozpoczęciem remontu dwóch sąsiednich ulic, co spowoduje jeszcze większe utrudnienia. PKP Intercity ostrzega przed zakupem biletów rocznych z niewiadomego źródła. W serwisach społecznościowych pojawiają się oferty za niewiele ponad 2 euro, które miałyby uprawniać do podróży koleją w Polsce przez cały rok. Rzecznik przewoźnika Cezary Nowak radzi, by nie otwierać takich ofert, bo to oszustwo. Użytkownicy mediów społecznościowych mogą zauważyć w sieci fałszywe grafiki z wykorzystaniem pociągów PKP Intercity promujących kartę podróżnika. Informujemy, że nie jest to działanie PKP Intercity, jest to oszustwo. Profil był wielokrotnie zgłaszany przez nas jako oszustwo i próba wyłudzenia. Sprawa ta została zgłoszona także do odpowiednich służb. Rzecznik PKP Intercity dodaje, że wszelkie akcje przewoźnik prowadzi na swojej stronie oraz na oficjalnych kanałach w mediach społecznościowych. Do polskich zbiorów wrócił obraz Madonna z Dzieciątkiem. Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość przekazania dzieła skradzionego podczas II wojny światowej. Obraz wraca dzięki współpracy z Japończykami, poinformował minister kultury Piotr Gliński. To jest pierwszy przypadek, że strata wojenna wraca z Japonii. Ten powrót był możliwy dzięki bardzo dobrej współpracy ze stroną japońską. W wyniku prowadzonych rozmów dom aukcyjny Mainichi Auction po zapoznaniu się z historią dzieła, jego losami w porozumieniu z posiadaczem obrazu zdecydował się przekazać obraz do Polski bez żadnych kosztów. Obraz pochodzi z przełomu XVI i XVII wieku. Jego autorem jest włoski artysta Alessandro Turchi. Będzie prezentowany na Zamku Królewskim w Warszawie do końca lipca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeżeli chodzi o pogodę, piątek będzie słonecznym dniem, bez opadów w całym kraju, weekend upalny. To jest dobra wiadomość, miejscami temperatura przekroczyć może 30 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry Państwu, teraz możemy przywitać się już oficjalnie. Trzy najbliższe godziny spędzimy razem. Dzisiaj w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Rafał Jarząbek i Rafał Tomański przy mikrofonie. Wiele tematów przygotowaliśmy, ruszamy już. Proszę zostać z nami. That was when I ruled the world. Pierwszym tematem na dzisiaj, proszę Państwa, jest wczorajsze zaproszenie premiera Mateusza Morawieckiego do KPRM na rozmowy dotyczące przymusowej relokacji migrantów i na nie pozytywnie odpowiedzieli przedstawiciele PiS, Konfederacji i PSL-u. Nie zjawili się natomiast politycy Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polski 2050. Najważniejszym punktem rozmów była propozycja poparcia Paktu Bezpiecznych Granic dla Unii Europejskiej, który zaproponował premier. Rzecznik rządu Piotr Müller, odnosząc się do swoistego bojkotu części opozycji, powiedział tak. Ze zdziwieniem przyjęliśmy postawę niektórych klubów parlamentarnych co do nieobecności w tak ważnej sprawie. Pan premier przecież tylko w najważniejszych sprawach prosi o takie konsultacje między klubami parlamentarnymi, a nieobecność Platformy Obywatelskiej, Lewicy czy Szymona Hołowni pokazuje niestety, że w takich trudnych momentach, w kluczowych sprawach niestety nie można liczyć na wspólne stanowisko różnych opcji politycznych. Po naradzie lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział. Nie może nikt zamykać oczu na 1,5 miliona przyjętych przez Polskę Ukraińców. I pierwszy wniosek, jaki zgłosiłem, to żeby rząd polski wystąpił do Komisji Europejskiej o finansowanie pobytu Ukraińców w Polsce. Wicemarszałek Senatu Marek Pęk powiedział, że wśród opozycji nie ma jedności w sprawie podejścia do paktu migracyjnego, a przecież premier wystąpił z poważną propozycją. Premier wystosował taki pakt do całej klasy politycznej, ażebyśmy w tych sprawach mówili jednym głosem. To przede wszystkim oznacza, ażebyśmy byli jako cała klasa polityczna przeciwko procedowanym mechanizmom w Unii Europejskiej, bowiem są to mechanizmy szalenie dla Polski i dla całej Europy szkodliwe. PiS sztucznie kreuje problem rzekomych relokacji, bo odciągnąć uwagę opinii publicznej od tego, że w ostatnich latach ten rząd ściągnął do Polski setki tysięcy zarobkowych imigrantów. Mówi Borys Budka, Koalicja Obywatelska. Zamiast jałowych rozmów zaproponowaliśmy sejmową uchwałę wzywającą rząd do niezwłocznego skorzystania przez Polskę z mechanizmu gwarantującego nam europejskie wsparcie i 2 miliardy euro zwrotu kosztów poniesionych przez Polskę w związku z pomocą dla uchodźców z Ukrainy. Chcemy rzetelnej debaty, a nie kolejnej PR-owskiej ustawki pana premiera. My możemy rozmawiać o problemie migracji, ale na poważnie. Uważa Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy. Uważamy, że wczorajsze spotkanie nie było na poważne, bo było częścią kampanii wyborczej PiS-u, która ma się wpisywać w referendum październikowe, a nie w podobne inicjatywy, które Lewica proponowała. My chcieliśmy rozmawiać w Sejmie podczas debaty w otwartych środowisku dla mediów, a nie w zamkniętych gabinetach. My w takich kucłach politycznych udziału brać nie będziemy, ale jesteśmy gotowi na poważnie o polityce migracyjnej rozmawiać. Stanowisko opozycji w moim przekonaniu to jest taka próba minimalizowania strat politycznych. Podkreśla dr Andrzej Anusz z Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Dlatego, że problem jest, o czym świadczą badania opinii publicznej. Większość Polaków widzi problem związany z ewentualną przymusową relokacją imigrantów i większość Polaków chce referendum w tej sprawie i wiemy, że większość byłaby przeciwko tej relokacji. Samodzielność i decyzyjność Donalda Tuska kończy się tam, gdzie się zaczynają interesy grupy Webera. I z przykrością widzimy to, w jaki sposób się zachowują, ponieważ powtarzają nieprawdziwe informacje dotyczące tego, w jakim kształcie jest aktualna propozycja paktu migracyjnego. Te przepisy, które w tej chwili są proponowane przez instytucje unijne, są niebezpieczne dla Polski, ale również są niebezpieczne długofalowo dla całej Unii Europejskiej. Rząd chce mieć twarde zapisy i referendum, do którego zmierza, takie twarde zapisy rząd uważa, że będzie miał. Natomiast opozycja idzie torem dywagacji, interpretacji, które się mogą w każdym momencie zmienić. Sejm w połowie czerwca przyjął uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów. Zobowiązuje ona rząd do stanowczego sprzeciwu wobec propozycji. Rząd chce, aby w sprawie przymusowej relokacji migrantów Polacy wypowiedzieli się w referendum. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że jeszcze w tym miesiącu powinno zostać przedstawione pytanie referendalne w sprawie przymusowej relokacji migrantów. A ten materiał przygotował Jacek Frenzel. Błyskawic wzet, ja ciągle ciebie chcę. Pomimo cień spalonych drzew i zimy, która mrozi krew, powodzi, co zabiera nas, ja mam dla ciebie czas. I jeszcze miejsca trochę mam, na wybuchy, słowa skruchy, na ten niepokoju stan. I jeszcze znajdę więcej sił. Będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. Cięć pomimo ran, do przodu wszystko jakoś pcham i staram się nie zmienić nic, dla ciebie mogę żyć. I mimo że szaleje wiatr, dam sobie radę, powiem jak. Na wszystko gdzieś formuła jest, nic nie zaskoczy mnie. I jeszcze miejsca trochę mam. Na wybuchy, słowa skruchy, na ten niepokoju stan. I jeszcze znajdę więcej sił. Będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. Jeszcze miejsca trochę mam. Na wybuchy, słowa skruchy, na ten niepokoju stan. Jeszcze znajdę więcej sił. Będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. I jeszcze miejsca trochę mam. Na wybuchy, słowa skruchy, na ten niepokoju stan. I jeszcze znajdę więcej sił. Czas na wyniki matur. Blisko 85% absolwentów szkół ponadpodstawowych zdało ten egzamin, czyli matury. Od rana uczniowie mogą sprawdzić swoje wyniki na specjalnej platformie internetowej, a także odebrać je w swoich szkołach. Po reformie edukacji w tym roku absolwenci 4-letniego liceum po raz pierwszy pisali egzamin w nowej formule. Jednak wymagania kolejny raz były okrojone ze względu na okres nauki zdalnej. Jak zatem poradzili sobie tegoroczni maturzyści, o tym więcej opowie nam Bartosz Bielecki. Piątkowy poranek to dla wielu mogła być chwila, prawdę. Właśnie to jest taki stres, 200 zdrowa się już odmawiam, właśnie to jest 200, teraz kończę, liczę cały czas. Bo ogólnie no cały rok się przygotowywałem, jak wyszedłem to miałem bardzo dobre uczucie, no nie? To już 2 miesiące temu i teraz jest taki stres, że po prostu tak serce nawala. Ale po poznaniu wyników humory były już raczej dobre. Poszło dobrze poza jednym z rozszerzeń, no poza historią, ale tak to myślę, że sama podstawa dobrze wyszła, że no zdane i przynajmniej jest spokój. Z angielskiego stówki, z polskiego około 50% wszyscy mieli. Z matmy wszyscy jakoś tak ponad 70% w górę, więc też jest całkiem stabilnie. Nie satysfakcjonują mnie, ale jest git, zdane wszystko. Polski tak na 40%, angielski na 90%. No rozszerzenia tu pisałem jeszcze historię i angielski, no to mam z 90% z angielskiego, a z historii mam 52%. Matura odbywała się w 2 formułach. Nowej dla absolwentów 4-letniego liceum i starej, którą pisali między innymi absolwenci techników. Wszyscy uczniowie musieli przystąpić do 3 egzaminów na poziomie podstawowym, czyli języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Abiturienci musieli też napisać co najmniej 1 arkusz na poziomie rozszerzonym. Więcej mówi wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski. Cieszymy się, że ogólnie przytłaczająca większość maturzystów poradziła sobie z arkuszami. W tej części podstawowej zaliczyli maturę. Zdecydowana większość z nich zdała egzamin maturalny. Według dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcina Smolika w rozmowach nauczyciele przyznają, że dawno nie sprawdzali tak dobrze napisanych prac. Tak dużej liczby prac z tak dobrze napisanym wypracowaniem, jeśli chodzi o liceum, nie czytali już dawno. Stwierdzili, że skończyły się prace, w których maturzyści pisali o Szreku i innych bajkach, tylko po prostu maturzyści nie tylko przywoływali solidną argumentację odwołaniu do konkretnych tekstów literackich, ale też w ogóle lepiej konstruowali nie tylko samą pracę, ale nawet akapity. tym roku wróciły jednak egzaminy ustne. Egzaminy w starej formule poszły nieco gorzej, ale według uczniów nie było drastycznej różnicy w poziomach. A w jakiej formule pisałeś? Tej nowej czy tej starej? Tej starej, bo jestem po gimnazjum. A uważasz, że była trudniejsza? Nie wiem, tak patrzyliśmy z kolegami, z koleżankami, to było w miarę porównalne w tym roku. Nie wiem, jak będzie w następnym. Na wyniki tegorocznych matur wpływ miała też nauka zdalna, podczas której mogły pojawić się różne braki. Uczeń, który nie miał na co dzień kontaktu ze swoim nauczycielem, był słabiej zmotywowany do takiej systematycznej nauki i to przekładało się na poziom wiedzy, który reprezentował. To, jak wyglądały same zajęcia w trakcie zdalnych, no to myślę, że miało to duży wpływ na to, jakie teraz są wyniki. Że ja na przykład matematyki no, nic się nie uczyłam i to się skończyło po prostu zagrożeniem w czwartej klasie, ale jednak mam 70%, bo po prostu miesiąc przed maturą się zaczęłam uczyć, więc różnie. Na pewno wpłynął na to, że ludzie nic nie robili albo mieli dużo wspomagaczy. W przyszłym roku również będą obowiązywały uczniów wymagania pandemiczne. Dopiero w 2025 roku wszyscy uczniowie napiszą maturę opartą na całości podstawy programowej. Mogę jeszcze dodać, że prawo do poprawki w sierpniu ma 11,3% zdających. Zinterpretować tekst i znajdźcie sobie sojusz i ustatkujcie się, powiedzieli do Szwedów, którzy po dwóch wiekach neutralności zdecydowali się przystąpić do NATO. Te historie znamy i teraz robią co mogą, żeby wejść w struktury sojuszu. Członkostwo Szwecji w NATO jest w zasięgu ręki. Tak ocenia sytuację sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. Jego zdaniem możliwa jest pozytywna decyzja w tej sprawie i zniesienie weta przez Turcję. Wczoraj w Brukseli rozmawiali na ten temat szwedzcy i tureccy dyplomaci, a także też i fińscy. O szczegółach Michał Strzałkowski. Szwecja stara się o członkostwo w NATO od ubiegłego roku. Władze w Sztokholmie złożyły wniosek o akcesję w reakcji na inwazję Rosji na Ukrainę. Choć na ubiegłorocznym szczycie sojuszu w Madrycie wszystkie państwa członkowskie zatwierdziły wstępnie rozszerzenie NATO, to potem musiały to zrobić jeszcze formalnie krajowe parlamenty. Dotąd jednak nie było takich głosowań w Turcji i na Węgrzech. Większy problem jest z Turcją, bo szef węgierskiej dyplomacji zapewnił, że parlament w Budapeszcie wyrazi w końcu zgodę. Turcja jednak postawiła Szwecji szereg warunków, co przypomniał po wczorajszych negocjacjach w Brukseli szef tureckiej dyplomacji Hakan Fidan. Szwecja poczyniła kilka ważnych kroków prawnych. Usunęła restrykcje w eksporcie broni do Turcji, znowelizowała i zaostrzyła swoje prawo antyterrorystyczne, ale te przepisy weszły w życie raptem 1 czerwca. Musimy więc poczekać i zobaczyć, jak one będą działać w praktyce. Turcja bowiem domaga się wydania jej przedstawicieli zamieszkującej Szwecję kurdyjskiej społeczności. Oskarża ich bowiem o przynależność do partii pracujących Kurdystanu, którą władze Turcji uznają za organizację terrorystyczną. Władze w Ankarze chcą także zakazu demonstrowania pod kurdyjskimi flagami. Ponadto Turcy domagają się, aby Szwecja zakazała palenia Koranu. Szwedzkie prawo dopuszcza bowiem spalenie jakiejkolwiek świętej księgi, uznając to za zgodną z wolnością słowa krytykę religii. Szwecja jednak wskazuje, że aż tak daleko idących wymogów jeszcze w zeszłym roku Turcja nie stawiała. Ale szwedzki minister spraw zagranicznych Tobias Billström był dobrej myśli. W Wilnie podczas szczytu NATO dojdzie do spotkania premiera Szwecji z prezydentem Turcji. To będzie bardzo ważne spotkanie. Kontynuujemy rozmowy i pracujemy bardzo ciężko na to, aby udało się nam wstąpić do sojuszu. Liczymy na pozytywną decyzję w przyszłym tygodniu, ale to oczywiście zależy już tylko od Turcji. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg też mówił o dużej nadziei na ostateczny kompromis. W kwietniu powitaliśmy w sojuszu Finlandię. To była wielka zmiana dla naszego systemu wspólnej obrony. Teraz czas na Szwecję. Jej członkostwo w NATO jest na wyciągnięcie ręki. Podczas rozmów w Brukseli osiągnęliśmy znaczne postępy. Zgodziliśmy się, że szwedzka akcesja poprawi bezpieczeństwo nas wszystkich. Jakiekolwiek opóźnienie tej akcesji leży też tylko w interesie Władimira Putina. Ostrożny w ocenach jest profesor Maciej Marszałek z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Jego zdaniem jest możliwa jakaś ważna deklaracja prezydenta Turcji podczas szczytu w Wilnie, ale i tak z formalnego punktu widzenia kluczowe będzie głosowanie w tureckim parlamencie. To osiągnięcie porozumienia niby jest na wyciągnięcie ręki, natomiast tą rękę trzeba wyciągnąć. Tak? I tutaj być może przyszły rok to raczej jest taki pewny, a może trochę szybciej, w zależności od tego, jak te negocjacje polityczne się potoczą. Natomiast jestem przekonany, że ostatecznie jednak sojusz to będą 32 kraje i Szwecja będzie tym istotnym takim elementem zamykającym tą dominację sojuszu na akwenie Morza Bałtyckiego chociażby. Szczyt NATO odbędzie się w Wilnie w przyszłe wtorek i środę. A materiał przygotował Michał Strzałkowski. Zapraszamy do reklamy. Nadeszła loteriada, tą nagrodę. Już cała dżungla gada, możesz je mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed. Włoskie skutery. smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez. Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Poznanie mówić prawdy. Tworzę nowe budowle. Uczę się każdego dnia. Rozwijam swoje pasje. Cieszę się z małych rzeczy. Pokonuję swoje bariery. Spełniam marzenia. Każdego dnia nasze dzieci dzielą się z nami swoją małą codziennością. Bo każde z dzieci ma inne potrzeby, ale my dla nich wszystkich chcemy tego samego. Inwestujemy w przyszłość Polski. Rodzina 800+. Wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. O sytuacji na drogach Patryk Bydliński. Dzień dobry, uwaga na 6 na wysokości Szczecina. Między węzłami Dąbie i Rzęśnica zderzyły się 4 osobówki i blokują jeden pas do Świnoujścia. Na trasie Szczecin-Goleniów w ciągu S3 za węzłem Kliniska zepsuła się ciężarówka i zablokowała jeden z pasów również w kierunku Świnoujścia. Uważajmy także na S6 pod Gdańskiem między węzłami Owczarnia i Osowa. Po karambolu z udziałem 4 pojazdów zablokowany jest jeden pas do Gdyni. Na S11 utrudnienia pod Poznaniem między węzłem Tarnowo-Podgórne, a węzłem Ławica. Zepsuła się tam ciężarówka i zablokowała część trasy w kierunku A2. Na trasie 26 Myślibórz-Chojna trwa wyciąganie ciężarówki z rowu. Tą drogą nie przejedziemy. Zablokowana również 42 Starachowice-Rudnik oraz droga 63 między Siedlcami a Łukowem. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Zbrodnia wołyńska to ludobójstwo, hekatomba, piekło, w którym życie straciło ponad 100 tysięcy Polaków. Nie spocznę, dopóki ostatnia ofiara nie zostanie odszukana, mówił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu w związku ze zbliżającą się 80. rocznicą rzezi wołyńskiej złożył wizytę na cmentarzu w nieistniejącej już wsi Późniki na Ukrainie, gdzie trwają poszukiwania zbiorowej mogiły. Polska wyda w tym roku najwięcej pieniędzy na zbrojenia spośród wszystkich krajów NATO. Wynika to z opublikowanych właśnie przez Sojusz prognoz. Według nich Polska wyda w tym roku na zbrojenia 3,9% swojego PKB. Maturę w maju zdało 84,4% tegorocznych absolwentów szkół średnich. Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła wyniki egzaminów. Są lepsze od tych z ubiegłego roku. Ponad 11% maturzystów nie zdało egzaminu z jednego przedmiotu. Mają prawo do poprawki w sierpniu. Do polskich zbiorów wrócił obraz Madonna z Dzieciątkiem. Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość przekazania dzieła utraconego w czasie II wojny światowej. Odnalazło się w Japonii. Dom aukcyjny w porozumieniu z posiadaczem obrazu zdecydował się przekazać go Polsce. Pełny serwis o 16. Teraz sport i Krzysztof Uniewski. I w pierwszej kolejności sprawdzamy, co dzieje się na korcie numer 18 All England Clubu w Londynie, All England Tennis Clubu w Londynie. Hubert Hurkacz gra tu o czwartą rundę wielkoszlemowego Wimbledonu i mamy dobre informacje. Pierwszy set w pojedynku z Włochem Lorenzo Musettim po tiebreaku dla Hurkacza. W drugim też Polak wygrał do 4, w trzecim prowadzi 3-2 w gemach i podaje. Dzisiaj w akcji zobaczymy też Igę Świątek, zagrał tę samą stawkę co Hurkacz, jej rywalką będzie doświadczona Chorwatka Petra Martić. Niestety ciężko oszacować, o której godzinie rozpocznie się się to spotkanie z tego względu, że na korcie centralnym trwa mecz Hiszpana Carlosa Alcaraza z Francuzem Aleksandrem Müllerem. De facto to on się dopiero rozkręca. Potem z kolei na tej arenie dokończą rozpoczęte wczoraj spotkanie Andy Murray i Stefanos Tsitsipas. I wszyscy, którzy oglądali wczorajsze zmagania tych dwóch znakomitych tenisistów, wiedzą, że nie zanosi się na szybki finisz. Po trzech setach, z których dwa kończyły się tiebreakami, prowadzi Murray i dopiero jak uwiną się Szkot z Grekiem albo na odwrót, na korcie zamelduje się najlepsza tenisistka świata. Jedną z najlepszych piłkarek na świecie jest też nasza Ewa Pajor, napastniczka Wolfsburga, krótko jest w kraju i zapytaliśmy ją o niedawny finał Ligi Mistrzów, w którym zdobyła pięknego gola i zaliczyła asystę przy drugim golu dla VfL, ale trofeum trafiło w ręce piłkarek Barcelony. Zwyciężyły w tym meczu 3-2, więc Ewa ciągle marzy o najważniejszej zdobyczy w kobiecym futbolu klubowym. Nie wkładam sobie takiego ciężaru na głowę, bo myślę, że to by nie miało sensu. Oczywiście jest to moim marzeniem i będę robić wszystko, żeby je spełnić. Ciężko trenować, bo myślę, że to jest najważniejsze, żeby ciężko trenować każdego roku, żeby po prostu te nasze cele osiągać. Mówiła Ewa Pajor i zostajemy na piłkarskich salonach. Marco Asensio zamienia Real Madryt na Paris Saint-Germain. Dziś parafował 4-letnią umowę z paryskim Pieszczochem. Dopieścimy też kibiców siatkówki. Nasza męska reprezentacja z meczu na mecz gra coraz lepiej w Lidze Narodów. W ostatnim turnieju tego sezonu w Pasay City na Filipinach 3-1 odprawiła Brazylię. Mówi atakujący kadry Łukasz Kaczmarek. Myślę, że na pewno trudne spotkanie. Na pewno wiemy, jakim świetnym przeciwnikiem jest drużyna z Brazylii. Jest to jedna z najlepszych reprezentacji na świecie. Także ten mecz na pewno był bardzo ciężki. Cieszy na pewno to zwycięstwo za 3 punkty, bo to są ważne też 3 punkty do tabeli, do rozstawienia na ten turniej finałowy. Ten odbędzie się w dniach 19-23 lipca w hali Ergo Arena na granicy Gdańska i Sopotu. Oczywiście z udziałem naszej reprezentacji, a w meczu Huberta Hurkacza z Lorenzo Musetin 4-2 w gemach w trzecim secie. Przypominamy, 2 pierwsze dla Polaka, zatem 2 gemy dzielą go od awansu do 4. rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. A teraz pogoda. W piątek po południu będzie pogodnie i ciepło niemal w całym kraju, tylko w Bieszczadach przelotne opady deszczu. Maksymalnie od 22 stopni nad morzem i Suwalszczyźnie, na przeważającym obszarze kraju od 25 do 28. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Mamy swój radionawigator, sytuacji na drogach, ale także słuchacze potrafią podać nam pomocną dłoń przez radio, żeby uprzedzić o jakiejś trudnej sytuacji na drodze. Posłuchajmy. Korek jest na 3 kilometry, może i więcej, w wyniku robót. Wjazd do Częstochowy i ciągnie się on na całej obwodnicy A1. Dlaczego w Polsce robi się roboty tak poważne na autostradzie w dzień, a nie w nocy? W cywilizowanym świecie wykonuje się takie rzeczy w nocy. Prosimy o więcej opinii. Jeżeli Państwo chcielibyście się podzielić z nami nie tylko sytuacją na drogach, jakąś bieżącą, 2 2 7 3. Proszę Państwa, lekarze alarmują. Brakuje bardzo ważnych leków, które pacjenci powinni przyjmować po wypisaniu ich ze szpitala, czy także leków wykorzystywanych m.in. do leczenia anginy u dzieci. Niektórych ważnych antybiotyków praktycznie nie ma w aptekach. O sytuacji opowiada Edyta Jarczewska z REDA, Główny Inspektorat Farmaceutyczny. W tej chwili obserwujemy utrudniony dostęp do niektórych antybiotyków stosowanych u dzieci. do tych produktów leczniczych, które w swoim składzie zawierają amoksycylinę albo amoksycylinę z kwasem klawulanowym oraz penicylinę. Przyczyna braku leków bardzo prozaiczna, choć niestety tragiczna. Wojna w Ukrainie, która spowodowała zablokowanie portu w Odesie. Konrad Madejczyk, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej. To właśnie przez ten port bardzo wiele substancji, które są niezbędne do produkcji leków w Polsce, przypływało z Chin i Indii. Chiny też mają taką broń w postaci właśnie produkcji substancji czynnych do produkcji leków i one co jakiś czas ograniczają eksport tych substancji. W związku z tym jesteśmy jako Polska, ale i cały kontynent europejski uzależnieni od produkcji zewnętrznej. My jako pacjenci nie powinniśmy wymuszać na lekarzach przepisywania antybiotyków wtedy, kiedy nie ma takiej potrzeby. Dr Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny. Jeżeli ktoś się źle czuje, nawet ma wysoką temperaturę, a jest to najprawdopodobniej infekcja wirusowa, to samo zastosowanie antybiotyku nie przywraca nam zdrowia. Równocześnie wyjałowimy swoje jelita, co będzie powodowało, że będzie słabsza odporność, będziemy bardziej podatni na kolejne infekcje. Jeżeli chodzi o narastanie odporności bakterii na antybiotyki, jest to coraz większy problem. Doktor Agnieszka Szarowska, lekarz chorób zakaźnych. Widzimy sytuacje takie, w której mamy do czynienia z bakteriami, które są całkowicie odporne na wszystkie antybiotyki. W sytuacji zarażenia taką bakterią nie jesteśmy w stanie pacjentowi w ogóle pomóc. Jeżeli ten antybiotyk zaczyna działać na tą bakterię, ale szybko zostanie odstawiony, to w pewnym sensie podziała na tą bakterię tak, jak na nas działają szczepionki. Bakterie nabierają oporności przed działaniem antybiotyków. W odpowiedni sposób, odpowiedzialnie wszyscy korzystali, nadal ratowałoby życie i zdrowie. Nie włączać antybiotykoterapii samemu bez kontaktu z lekarzem, a wiemy, że jakiś tam antybiotyk zdarza się mieć w swojej domowej apteczce. W momencie, w którym zaczynamy gorączkować, zaczynamy mieć jakiekolwiek cechy infekcji, powinniśmy skonsultować się z lekarzem i zaufać mu, że jeżeli mówi, że nie jest to moment na włączenie antybiotyku, to jak najbardziej tego antybiotyku nie włączać. Jeżeli chodzi o lekarzy, oni nie powinni obawiać się włączania starych i prostych antybiotyków. Penicylina bardzo dobrze działa, gentamycyna, amikacyna, które bardzo dobrze działają na większość infekcji. Możemy wcelować w dany patogen tak trafnym antybiotykiem, że nie doprowadzi do tego, że bakterie nauczą się nowej antybiotykoterapii, nie doprowadzą do tego, że ich oporność na antybiotyki będzie rosła. Wiele leków ma swoje odpowiedniki, w związku z tym, jeżeli lekarz przepisze receptę na jakiś antybiotyk, którym jest penicylina, a akurat tego antybiotyku nie ma, ale jest inny, identyczny, o identycznym składzie antybiotyk, farmaceuta może polecić kupno takiego antybiotyku, tak zwanego zamiennika. Nie bójmy się kupić ten zamiennik, farmaceuta zawsze doradzi nam najlepiej. A o tym wszystkim materiał przygotował Michał Kowarski. Rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Wait for them to ask you who you know. Just to stay away. And now they're outside ready to buzz. It looks like you might be one of us. Kilka minut temu mieliśmy telefon od słuchacza, który ostrzegał przed robotami drogowymi na autostradzie. Wywiązała się pewna polemika. Przed chwileczką słyszałam, że pan powiedział, że w cywilizowanym świecie się robót nie robi w dzień na autostradzie. Szkoda, że ktoś tam się nie zapytał, w jakim cywilizowanym świecie, bo nie zapomnę, jak w Austrii byliśmy i wszystkie roboty robili sobie do godziny 15 i potem wszystko stało. I jak u nas jeszcze były te i niedziele handlowe i wszystko na okrągło, wszyscy pracowaliśmy 24 godziny na dobę, to w cywilizowanych światach właśnie świecie było tak, że pracowali sobie do którejś godziny, a resztę mieli wszystko w nosie. Także w różnych miejscach jest ten cywilizowany świat. Przydałby się Niemen i dziwny jest ten świat w końcu. To też puszczamy czasami. Ale prosimy o więcej telefonów, bo to zawsze dobrze słyszeć państwa głos na różne tematy. 2 2 7 3 to telefon do nas. Po godzinie 17 będziemy mieli materiał o policyjnej, powiedzmy w cudzysłowie, wojnie, albo przynajmniej takim ukróceniu samowoli rowerzystów. To nie jest tylko tak, że piraci drogowi siedzą za kierownicami takimi okrągłymi na 4 kółkach. Czasami mają też 2 kółka. I przepisy obowiązują wszystkich. Materiał o tym po 17, ale może państwo chcielibyście się podzielić z nami, przypominam, 2 2 7 3, telefon do nas, wrażeniami z takich przykrych sytuacji, albo może nie do końca właściwie przeprowadzonych przez, albo z udziałem rowerzystów na drogach. Dzwońcie.